فتاوا د مفتی محمود براواخلو بیا داړو بنے جلد اوس او داغه 236 صفحه نه پائے کې خو یو دالی کلی دی متعدد اکابر علماء نے مودودی صاحب کو گمراہ کہا ہے. دس ڈیر اکابر علماء دی چھ مودودی صاحب تا گمراہ ہوائی چھدے گمراہ دی دوالی بیا پا دویم جل سفاٹس سی کلی کی چھ مودودی صاحب کے خیالات اور ان کے مسائل شرعیہ میں مخصوص اجتہادات گمراہ کن ہیں. مخی و تا گمراہ ہوئے او سی و تا گمراہ کن ہوئے سم اطلب ہو تارا مفتی صرف ڈنگے خبری دی یعنی دوال ام دے مدل ام دے اگا مخی وی دوال لے نوسوی مدل لے دا مودودی سیب ہو سیب خواتا پا دوار زینو کہہ گوی سیب خو دے مستر مودودی سیب خیالات او داغا شرعی مسائلو کے مخصوص اجتہادات دا گمراہ کن دی دا خواتا مودودی خبرش والا گمراہ دے او گمراہ کن دے ہر اگر سڑے چاہ گوی مودودی سلی کری دی زیمانم باقی شیعہ نا دا شیعہ پا بارا کے پدغ فتاوہ کے دویم جل کے صفحہ 117 کی دی کلی دی مفتی سیوہ چی شیعہ کے پیچھے نماز نہ پڑی جائے ان کی امامت نادرست ہے. وی وی ساجد نکوی کے چھتا امامت ہے تا مخ کشی مجلس عمل کرے ہو ساجد نکوی نور پسی با نور منز نکی زکر جدی امامتی نکی گی. شیعہ کے پیچھے نماز نہ پڑی جائے ان کی امامت نادرست ہے جدی رسر نے امامتی ٹک نہ رہے شیعہ پسی چود رہے گی زکر شیعہ سکڑی دی نو رجع دے طرف ترازی چی صحابوت سفہا وی دی دی اور دا سفہا چا وی دی دی دا منافقان وی دی دی چورتوے ایمان طرف تلاش نہیں پہ جواب کی وی ان اومنو کما آمن السفہا ہوں داسی ایمان روڑو لکا بے وقوف خلقو چھ سنگ ایمان راوڑے دے اس سنگ چھ مخ کے پہ پہ طریقے اکمل سر اتم سر رت کڑو نو اس پہ بیا رت کی الا انہم ہم السفہاؤں خبر شے نا خبر خلقی نہیں توی خبر شے انہم یقینن دی چی دی هم الصفحاء او هم دی پورا کمکلی ولیکن لا يعلمون لیکن دی نپوئیگی. یو سڑے چھ دون جاہل شی چھ پخپل جہالت نپوئیگی او دون احمق شی چھ پخپل حماقت نپوئیگی ندت جاہل مرکب ہوئی دے پا جاہل مرکب کے مبتلا دے جاہل مرکب چھ نپوئیگی او پا دیم نپوئیگی چھ دو نپوئیگم جہلتا ولم تعلم بے انک جاہلو وزاکا لعمری من تمام الجہالتی نہ پوئے گے او پا دیم نہ پوئے گے چیزا نہ پوئے گم زانتا پویا وے زخو قسم خرم چی دیتا پورا جہالتوی چی ایتا جاہل مرکب بھی لکی آن کس کے نداند و بداند کبداند در جہل مرکب ابد الدہر بماند کم کس چی نپوئی گی اپا دیو نپوئی گی چیزا نپوئی گم ندے با طول عمر جاہل مرکبی دے جاہل مرکب شو زکر نپوئی گی او بلتا ناپوئی گی کمکل خفل دے او بلتا کمکل وی خفل پک پساد دے او بلتا پسادی او رانکاری او شرارتی وی دلتا یو سوال لے سوال لارے چی دے آیت کیوں وی لو الا انہم ہم السفا ولیکن لا یعلمون امخ کے دو کرتوے وما یشعرون ولیکن لا یشعرون شعور پا کیم نشتا او علم پا کیم نشتا نو دے دے کے دا علم او مخ کے دا شعور نفی ولے وکو نو جواب بدائی چھ مخ کے خود فساداتو ذکر کے دکنا دی کے فسادات دیر زیادتی دی تیوے لا تفسدو فی الارض او فساد پا معمولی سوچ ام انسان معلوم مولی شی چی دا ورانکار دے ورانکار ایر تو پیجنی یا بالوی یا بنوی او پیجنی چی ورانکار سوک لے دیر دا اپلاتون دا عقل ضرورت نشتا معمولی فکر چی سوک از غلی ناغب فسادی معلوم کی زکا فساد دا محسوسات سر تعلق ساتی نو داغی پا وقت داغی را پار دا اوی لو دا فساد پا تذکرہ کے چیر دا دی خو بالکل حواس معطل دا خو منٹل خان دے مازغیر سر نکار نکی پا جہالت کی یہ خم مبالغہ اکڑلا چی دا زناور نمیلان دے کو دکہ خوش شعور نشتا بی شعورا او دے دے کے چی کم ذکر کی گی نا اغد صف ہی کی گی دا حماقت کی گی جیتے دووے کنا آمینو مخیو تصویدو لا تفسیدو پساد مکوائے پا پساد ارسو کوئے دو خو آمینو ایمان طرف تراشا اس ایمان ستوی حقیقی ایمان ستوی او دا حقیقی ایمان کم اوصاف لری دیل دا دیر لوے فکر ضرورت تے دا بلک ڈنگو تا کزے گے نو دا دیل پارا مناسبت دا علم دا ٹکی دے مناسب دا علم ٹکی دے نو دا علم نفی پدی بنیاد باندے اکڑلا پدی دے کے چوالاک اللہ علم التا فسادو پا فساد ارسو پیدل نویویل ولیکن لا یشعرون فدوکا ارسو فیدل نویویل وما یشعرون لیکن دیدے کہ دی ایمان روڑو لمطالبہ شوید دا بغیر دا سوچو دا فکر ننال کی گی نویویل ولیکن لا یعلمون لیکن دی پوئی گی دا اعتقادی منافقو چی دا دی تذکرہ شولا یو پا کہ عملی منافق دی نداغے ذکر کی وے ذالق الذین سرا او ذی مدا چې صفات د منافقان یې ذکر کړل چې دا شرارتیان دي او ټگیه کار دي او صحابه بنامول لدی عمل له وغیرہ اوس د یو شبهه جواب کی چې رخ پل خلا کرے پخپلو کې ملګیا کېږي یو علم یې تاسو مؤمنان یو غیم مؤمنان دا ټول یو ایمان والا خلق دي دا څه مکوې ای وی دلی چو منن ناس من یقول آمنا مونگا ایمان راوڑے دے نو ولی ور پسی لگی آئے نو جواب و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا ایمان اخو راوڑے دے خو لیکن دون ایمان دے چھ سونا مومن موجود دے بس که مومن لارو نو دے دے ایمان خبر امو ختم شوالا او مخ کی چی آمنے کم ویلو نو دا آمنا زکا برباد دے چی دا پدی قید سر مقید نرے چی دا صحابہ ونتا کی ایمان دی داوڑو نو دا دی وجن دی دو رنگی اختیار کرے دا ظاہر کے دا مومنان سرا او پا باطن کے دا کافران سرا دی قرآن زی پا زیبان دا خبر ذکر کی وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُوا آمَنَّا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به تاسو لچ راضی نوای چې زمونږ ایمان دے وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به چرات له دن نشو نو ام په کفر سرا او چې زین ام په کفر سرا کفر خو نه پرېخي یا ایو الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم فخلوبان وای چې زمونږ ایمان دی او پزړو پزړونو کې د دې ایمان اغا نشتا نو گویا د دې دا ایمان صرف په اغا وخت کې ښکارا کېدل د دې ایمان دی کله چې د مؤمنانو سره اغا یو دي شي نو د دواړو آیاتونو غرض جدا جدا شو مخکې آیت کې غرض داغی مذہب بیانولو باطنی عقیدہ بیانولو او پدے آیت کے مقصد دارے چھے دا دی دا مومنان سرا او دا کافران سرا دا زڑنا یا سرسری اگر سلوک پا کمی طریقے سرا دے ندائیو اشکال مون ختم کو چیرہ مخ کیومو ویلو چھے آمننا او سنوی چھے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ندائی دوارو خو یو شان گنتا کی دی آیاتونا نہ دا آیاتون غرض جدا جدا رے مخ کے صرف پلا عقیدہ خی چی جی مونگر ایمان مونگ ایمان راوڑے دے مومنان پا پرس کے داخل یو او دلتے سلوک خی ظاہری چیر دا دی سلوک دا مومنان سر ظاہران سنگو ناغا دکو چی آمن نئے وی یادا سے ہوا ہے چی مخ کے آمن نا ویلے دے دا خبر ورکی دا احداث ایمان او دا دویم چی ہوئی نو دیکھ دا ہوئی چی منگا پا خپل ایمان روڑو کے مخلصی نیو یو دا چی ایمانو راوڑے دے نو دویم دا چی مخلص مومنانیو نا آمن نے مخ ذکر کا اس وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور دغ خبرہ تفسیر قاسمی کی ہمشتہ چھ دوارو آیتن مفادات جدا جدا دی فلیس بتقریر دیکھ تکرار نہ در آگلے ان تلک فی بیان مذہبہم دا مخ کی چوئے لو آمنا ومن الناس من یقول آمنا دے والا مذہب بیان کو وہاذہ لتباین احوالہم وتناقض اقوالہم فی اثناء المعاملۃ والمخاطبہ حسب تباین المخاطبین. دا دل روڑی شددی حالات مختلف تھی خبروں کے تناقض دے یو تن تا یو خبر کی او بل تن تا بل خبر کی او معاملات چکل شڑی او چا سر خبر کی نپائے کے مخاطب تا گوری چی سوک سنگ دے نہ دے اکا شانتی جوڑی گی دل اعلام جورا برا پل ساکی دو نظریے نشتا دو اٹل بستری دی بس اگا بستر کو چا پیسہ اور کڑی اگے پزانا چی نو دا سے خلق دے چی دا دی خبر کول د مخاطب د ذهن مطابقی سڑی تا گوری خبر کی اغا خوشحالی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا کلچ دی یو دیشی مومنانو سرام قالو وائی دی آمنا منگا ایمان را وڑے دے دے سر اسے تاقیدات نشتا آمنا زکر دا ایمان دا خبر دی دا دردہ دا کمی نرو باسرم نرکن دا جبی پسو کبان لی دا نا آمنا آخوا غنور خلق خوق دی نالتا تاکیدات تھی انما معکم انما نحن مستهزئون ادیخوا تاکیدات وغیرہ اغین دی ذکر کری. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلچ زان لشی کلچ جرگشی دخپلو مشرانو سرام کلچ لارشی خپلو مشرانو تا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شیاطین دا جمع دا شیطان جمع تکسیر دا د فعالیل وزن دے شیاطین د فعالیل وزن دے یا د فعالیل وزن دے یا د فعالین وزن دے شیاطین تے دین سوک مراد دی چ دی د خپل شیطانانو سر زان لشی یوازی شی جرگو سر کی. نو امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھی من احبار الیہود ورؤوس المشرکین والمنافقین دا یہودیان و ملان دا مشرکان و مشران دا منافقان و مشران دا طول دی شیاطین گویا یو خو اغا شیطان دے چی پا نظر بانے نرازی ایو اغا شیطان دے چی پا نظر رازی نو دا یہود چی کم عالم دے دا مشرکان چی کم مشر دے دا منافق چی کم مشر دے دا تا قرآن شیطان ہوئے شیاطین ہم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ویل دی چھ مراد تے ندی عالمان دی علماء دی دی او تفسیر جلالین کے دلتا دی چھ رؤسا کپرے سر سر خلقو اغتنا مراد دی او دا صاحب دا لباب ہم لکل دی پدے کے بیائے او سوتا ندیر مخ کے مخ کیو پٹولو کے مخ کے کعب بین اشرف ہو دے پا مدینہ کیو سنٹر کے دے رہو نہ دوے دیکھو مقابلہ کوما نو مدینہ کے کعب بن اشرف ڈیرا مقابلہ کولا نہ ڈیر گھٹ شیطان پکے دے دے داتے پشام کے او پنور زمینوں کے مختلف شیطانان بہو امام مجاہد اغوم داوی چر شیاطین نہ مراد دے دے کے ددی یاران دوستان نی چکم پا منافقان و مشرکانو کیوں د دی رابطہ د مشرکان سروا د منافقان سروا وہ منافقو نہ چکم د منافقان مشرانو یا مشرکانو ہم دغی تے وہ شیطانان قالو وایدیم انا معکم منگا تاسو سریو پا دین کے معیتو معیت جسمانی نہ دے معیتو معنوی دے انا معکم منگا تاسو سریو پا دین کے زمستاسو دین خوخ دے طریقہ خوستا سورا انما نحنو مستہزئون یقیناً منگا ٹوکے کون کیو پدے مومنانو پورے چی ایمانو و تخکارکو تفسیر جلالین بے اظہار الایمان دا خو مونږه سے مسخری کو زړه زادو التزو او ای توایو چې آمنا دیو سوال جواب مشو چیر مخک دیو چې قران کریم بے شک کتاب دے او هدل للمتقین دیر مریضان په خوشی وی دی خلق ته د تقوا لار خولې د هدایت طرف تراغلی دی نو دا منافقان خو هر وخت د پیغمبر په مجلس کې ناشتي اپا جہادونو کے عمل گری دی ام مسجد نبوی کے پیغمبر پسی اولار لے عبداللہ ابن عبے او دا دم الگری نو دیرے والے فیدوار نکڑلا دے قرآن کریم خوغیل سا فیدوار نکڑلا نو داغی جواب دلتا کہ اوشکا نا چی دیبان نے رنگ نچڑاوی گی دا دیدہ سے مثال لے لکا کلا حکومت والا صاحب سران او قسان مقرر کی شیر پلان کے عالم چ دے دا زمونگا مخالف تے دا حکومت مخالف تے ندے و تقریر کی نتاسو دا دا تقریر اولی کے او ما تیرا و رسو ہے کچا پا کے دیر نکتی اون دلے چیزا اگر او نی سما ناغلہ و پیسے مرکم نچے اگر اس ناس تے او تقریر لکی ناغو پا دے اعتبار سر او تغوگ ننے یخی چیزا بے منا ما ازاو پہ عمل کو ما اخو ناس دیل دے چھے چھتا پاکی جنجی چھے زیر او باسم او چھتا یہ وڑا گونتا کی خبری نیزا پیشن پشم خان جوڑ کم او خبر غٹا کم چھال تخپلی پیسے کرا کما نو پا داگی سوڑی باننی چھے دے سیڑی کستے سیئے سر تعلق دے جاسوسی کی اغا باندے خود داگی عالم اگر چھے اغا حق پرستے داگا تکلو خاصر نکی دا خو غرزیان دی منافقان دی خو صرف دیل پارا ملگری شوی دی چھے زمون مال وانخلی او زمونگا قتلونه ونشی نه ځان وته خوګ دی او ور سره مال ورته خوګ دی لدی وجنه ملګری دین په دې خلکو باندې سرنګ نه چڑاویږي قالو انا معکم انما نحن مستاجون معیت مونږ وې د دین معیت تفسیر قاسمی انا معکم فی الاعتقاد انا معکم فی الدین والاعتقاد زمونگا او دستاس جی یو دین یو خلق نیو زمونگا استاد یو دے ستاس استاد سوک دے پیغمبر علیہ السلام زمونگا استاد ہم پیغمبر علیہ السلام دے ستاس جماعت زمونگا ہم دکا جماعت دے دا جماعت دے یو زمونگا شریک بلک یایو منز بکو یو خلق یو شانت عقیدہ ہوں دا دیتو انا معکم فی الاعتقاد یو شانت عقیدہ ہوں دا یو شانت دین دے انا معکم فی الدین انما معکم فی الاعتقاد او خپل ځان ښکارا کو انما نحن مستهزئون پته لګی کنه د چا سره د مینین الته څنګه یو تن سلام کیو کینی او چا سره مینین یې څنګه او ټیم پاس کینی الته څنګه سلام کی مؤمنانو سره چې یو دیشو نو څنګه امن نه ویلې دي ساده اخو دې خو تاکیدات پکې نشتا او چلته شیاطین سره یو دیشو نو وی چې انما نحن مستهزئون انما نحن مستهزئون انا معكم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحن مستهزئون دا جمله چې لا محل لها من الاعراب دا جمله مستانفه چې ورته وي د سوال جواب دی کنه دی چې کله د خپل شیطانانو ته وی چې انا معكم شیطانانو ته تاسو هم کړل چې موږ ته پته لګې درې دا بیګار ای جلسه و تاسو ولتلې او پاغه مجلس کې سره ناس خبره و سره کولې سنگ مونگتا وائے چا انا معاکم نو دیخ پل سپاہی کی نو جواب شو ادا سوال جواب چی کنائے تو جملہ مستانفہ ہوئی نو دا جملہ مستانفہ شو انما نحن مستہزئون یقیناً مونگا ٹوکی کون کیو مومنانو پوریم استہزا ستوی ددے مجرد راضی حض ان دا سپک سستوی سپک شے تیز زی ایسے گرگر غن تک چی سرعت و خفت پکی نہ دے تو رکے گی حض عربے کے چکل یو انسان الگی او بل زر قتل کی جس و پدان پوئی کی وجری نہ دے دے کے حضا دا ٹک استعمالی گی دیکھو میں استعمالی گی چو سڑے بس دا سے ناستے پدان پو نشا پشاور اوڑے دا مڑ شو آڑو رکت ہو نکو یا وہ یا نو دے تو مو حضا فلان وی لکھی گی بیا رست پدے کے استعمالی گی چھے اردو کی وطوی مزاق اڑانا سپک گنی کا نا سڑے دے مزاق کیا پورے استحزا او حض او دادوار پیو مانا کہ دا سے استعمالی گی لکہ اجابت او استجابت او اجابا او استجابا دادوار پیو مانا کہ استعمالی گی اللہ یستازئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اللہ با بدلا دا ٹوک ورکی دے منافقانو تام اللہ یستہزئ بہم نن خودی ٹوکی کی مومنان پورے خورت براشی دا مومنان با جی پورے ٹوکی کی تو دے ٹوکے نہ وہ کا جوڑی گی فلیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون علی الارائک ینظرون بدل بتے مومنان اخری دی پورے بٹوکی کی دے کافران منافقان پورے بیجی نقل کو پورے نوح علیہ السلام کشتے جوڑولا اور اخلق وہ پدیلا روان اتلل کافرانو ٹوکے بے اور پورے کولے نہ ہو تو انا نسخر منکم کما تسخرون فسوف تعلمون وقت براشی تاسو نن ما پورے ٹوکے کوئے بیا بزد تاسو پورے ٹوکے کم خان دے ما پورے وہ پھر طالبین کی داشتا کا نا من دوہے کا دوہے کا بل پورے چے خان دے تا پورے بوم خندا کی دیشی تا کو ٹوکے اکڑے بدلر ٹوکو بوم وی اللہ یستہزئ بہم تفسیر قرطبی کے معنی ہم دغا کڑے دا چھے دا دے دا وہ بال با پا دیبان غرجی گی معنی بدا کو اللہ با بدلہ دا ٹوکو ورکی دیتا اللہ یستازو بہم اللہ با بدلہ دا ٹوکو ورکی دیتا دکہ استہزار جہل نخالی نی اور اللہ پاک العیاذ باللہ دا کارن کی نمورات تینا بدلہ دا ٹوکو دا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَمُدُّهُمْ او زیاتی کی دی لرا فی طغیانہم پخپل سرکشے کے یعمہون یترددون تحیراً تفسیر جلالین یعمہون دا سے حال کے چھ سرگردان بوی سرگردان او پس کی شاہ ولی اللہ بھی فی کفرہم پخپل کفر کے بدی سرگردانی یمدہم اللہ بزیدہ سے راخ کی یعنی زیاتی ہے سیوا کی ولفزادہم اللہ مرضا ویمدہم فی طغیانہم ونقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ ونذرہم فی طغیانہم یعمہون حیران و سرگردان ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا يشعرون دی پویگی نا چیرا مونگ لے سم مال سیوا کنا دے مونگ سر خوک نا دا بس دا سرکشی والا سیوا کرلا مد یمدو مدن یو دا سی شی سیوا کول چی بلتا پی طاقت ارس سوک دا ماناوں کی محلت ورکول اگدول زیاتول خو غره خبر دار چې داړو منې مانو کا زیاتول چې په معتزله باندې غوموش چونکه معتزله داغي او کیدره اصلح للعبد په الله باندې واجب وي الله به هغه کار کوي چې د بنده پکې ډېر لوی فائدې اوس الله دې د دې طغیانی سیوا کی د دې سرکشي دې زیاته کی نو دا خو یو فعل قبیح دی نو اللہ خدا سے کار نکی نئی بیا پدے کے توجیحات کی دزاننا متدلوی چردین مرادو یملی لہم مولت ولور کی ادا توجی بیداوی کمشتا لیکن صاحب دلوباب دے لکلی دی لا یجوز فی اللغت تفسیر یمدہم بالمد فی العمر فلغت کے دا مانا ٹک نرا چھے یمدہم تو عمر کی زیادت اغتنا مراد واخلے ویمدہم زیادتی کی دی لرا فی طغیانہم پخپلا سرکشے کی طغیان نسا مراد دے تفسیر قرطبی کفر او دلالت فی کفرہم و دلالہم تو سرکشی وکړه لا چې کم حد او پول وراغینه یو تن اخواشه د خپل دینه اخواشه ان لما توغل ما او حملناکم فی الجاریه یعمهون عمها دا دې ته وی چې یو تن بصیرتم ختم شي په معاملہ کې بالکل حیرانی ارض عمها او اغزمکه ته ویل کیږي چې پایه کې نخ نه خانی نی شار ازمکه ایسو کله خاله نه ورزی نو گویا د بصیرت ندی محروم دی اگر چې سترګ وی لیکن کم بصیرت ته دای نه دی خلاص دی اوس سمره د نفاق اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا غ کسان دی چې خوغه کړه لا گمراهی بالهدى علی الهدى په هدایت باندې یا بالهدى په مقابله د هدایت کې دا کسان دی چې د دې ضلالتو خوخ دی او ہدایت خوخ نری د ګونګټ غون تکه منافق وګڼ د منافق ګن ډیر خوخی د ګونګټم ګن ډیر خوخی ضلالت ګن دی هدایت نه دی خوخو تر اوسه پورې قران کریم چې منافقان لکم خطابونه ور کړلو بیمانه ورته وې او ما هم به مؤمنین تګماره ورته وې غلطی کی تګی ټوری اکار دی یخادعون الله د زړه مریضانه ورته وې فی قلوبهم مرض دروغ جنې ورته وې کانو یکذبون پالی پلام او پسادیانه ورته وې بی شعور ورته وې انتہائی کمکل ورته وې مؤمنانو پورې ټوکې کون کی ورته وې اوس دا کارونه چې کی کنن د دینه خو بس جوړیږي کنه نو د دینم دغه جوړه شو چې د دې گمراهی خو خره هدایت نه دی خو اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا کسان دي چې خوخه کړل گمراهی په مقابله د هدایت کې دا دوالین دي دوالین اشتروا الضلاله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فما ربحت تجارتهم سودمند نشوا سوداګری د دې وما كانوا مهتدین او چر بنوی لار مندن کی چسو پوری دغه کارونه نی پریخی اولائک خو دا کم صفات خراب خراب روان روان چتا تروسه پوری وریدل او دا پک راغلل ندا به سزای لکه مخکی وی اولائک علی هدم من ربهم دغه خلی خلی صفاتونو والا د پاره دغه دغه بدلی دی نه دات خراب صفاتونو والا داسه داسه کارونه دی مخکی سره رب ادا شو الله یستهزئ بهم یره په دې منافقانو کې دونه خراب خراب خوونه څنګه رااله دا خو د سر نه والا تر خپو پورې په من غونټ کې دي دا خراب خوونه پکې څنګه رااله تر دې پورې چې الله ورله سزا ورکي نه جواب ملاویږي ورته اولائک الذین اشتروا الضلاله دا چا دا پخپله د حق استعداد ضایع کړو الله رب العزتو دیل فطری هدایت ورکړو کلو مولودن یولدو علی الفطره نو دغه فطری هدایت برباد کو او گمراهی واغستلا نو دا سزا ورته پدې ملاویږي او دا صفاتونه وران پکې ځکه پیدا شو چې او سړی خپل استعداد وران کی د فطرت نه خلاف چلیږي نو دا سه به سره کیږي علامہ دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی نیل سائرین کې شیخ رحم الله لیکلی دی چې دو کرتا باچا دی سپینو زر سره تللی او هغه ولا بیا مفت ورکړو د علمیت نه متاثر و عبدالحکیم سیالکوټی خیالې باندې داغه شرحه ده بیضاوې باندې داغه شرحه ده هغه وی دا حصر حقیقی نه دی بلکه اشتراوی دیتا ہوئی چه تعریف د اشترا اولائک الذین اشتروا الضلالتا چه یوتن پیسور کی ایو عین حاصلی پیسور کی ایو شی ذات حاصلی ندی تا اشتراوی اغسطل چه ورطا منگوایو دکاندار لا پیسور کا و داغن سیز واخلا که سیز تا اخلی نا او اسی تا پیدا اخلی دا سیز نا دیتا اجاره بیاوی کرایا ورکے کور کے وہ سے تئی جا رہا شو پیسے دے ورکڑے دا کور ملکیت تیرا گئے دیتا اغسطل وی لکھی گی دا خبر چو کی نا عبدالحکیم سیالکوٹی وی چی دا کافران چی کم بالکل خکارخ کارو نا دا خو ظاہر دا چی دی ہدایت خرس کو نا چی اغی ہدایت خرس کردے دی نا دی بے طریقے اولا زکا خرس کردے دی چی دا دی کوپر دا غین مکمل دا دی کفر دا این خز زیادو لکه مخ کیوں مونگا بیلو چلا منافق کفر زیاد تے دا خو اغا کافران دی چه مستحضین دی فسادیان دی دوکے کی دا نور گندگے پا که شامل دی دا خو مطلب دار چکڑ دی گٹری دی سخاو پا من دی ندی خو خود گمراہی اغسطے را اغا نور چخکارا اغسطے را ندیم اغسطے را اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى بالهدى پا مقابلہ دا ہدایت کے یاد آبا پا مانا دو علا سر راجی فما ربحت تجارتهم یعنی فما ربحو فی تجارتهم پس دی گٹاو نکڑلا پا خپل تجارت کے تجارت چی سوکی نو دا آغا مقصد دائی چه کمی پیسی میری خیری دا خو بایی خو لیکن نور پیسی با پدی بانے گٹا ما او دا اغا تاجر دی او اغا سوداگر دی چه گٹا لاسکے اغا سر او خوڑو وی لالے سوداگر تش اوڑی دک اوڑی تش اوڑی دا اغا خلق دے دی سر چه سدی ویڑل نا برباد اکڑل فطرت و سر برابر ہو استعداد سم ہو لیکن اگے برباد کو یو خو اگر کستے چھے اگر تجارت کی زسخ پل سر خو بچ کو نو گزارے والا دے یو اگر چھے اگر تجارت کے اگر پل سروں بیلو دا اگر دی فمارا بی حد تجارت ہوں قرآن کریم کلا کلا دیسی زنت تجارت وی تجارت اللہ انتبور حل دلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم دی خاسرین شو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اموالهم یوم القیامہ فما ربحت تجارتهم دوار عام رضائے شو راسل مال ام برباد او گٹ ام لارگا قطادر رحم اللہوی چی دا منافقان چی دی دا ہدایتنا دولالت تراغللو دا طواعتنا معصیت تراللو او دا مسلمانانو دا جماعتنا فرقواریت ترالو او دا امننا خوف ترالو او دا سنتنا بدعت ترالو او بعض مفسرین وی چه ہدایت پا منزل در اصل معلومنا او دیکھ چه کمی دن گٹی وٹی دی اغیطا رب حویلی کی گی فما رب حتی چه ویلی دی دیغا فوائد دی لکه څنګه چې په دنیا کې یو تن مټر مثلا کرلی ادی وی چې دا بل ډېرې پیسې ګټي او بیلی نا ډېر ګډ وډي ډېر خپي دا چې دیوم د دې خدا خیال لې چې مونږ ته په دې امن نه ډېر څه ملاويږي خو هیڅ په اس بور ته ملاونی شي و ما کانو محتدین او نو دې لار مندون کی چرته هم دې لار مندون کی نه دې چې سو پورې دا کارونه پدی کی دیکھو مخ کیوں ہوئے ذکر چھے کل دا دینا مخ کی ذکر روشے چھے اولائک اللذین اشترا ودلالت بالہدا ہدایت چھے خرس کو نہ ہدایت وصر نشتا کنا نہ بیاوری وی چھے وما کانو محتدین خپلا معلوم اشولا تفسیر قاسمی اغوی تکرار نشتا بلکہ دوارو آیاتونو مفادات چھے دین اغا جدا جدا دی مخ کی آیت کے دووے چی دی سرا دینی ہدایت نشتا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دینی ہدایت خرص کرے دے وما کانوا مهتدین او دی دا تجارت پچلم نہ پوئی گی طریقہ دا تجارتم دی تن دا معلوم سوک چ تجارت کی نہ پ طریقو ایدان پو کی ندی پاگے طریقوں نہ پوا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا صفت دے منافقانو مثلهم صفتهم فی نفاقهم صفت دے پ منافقت کی کمثل الذی پشانتے دے مثال دا اگ کس دے استوقد نارا چے بلکڑے دے اور استوقد پ معنی دا اوقدا بل ایک اور خبل ایک اور مثلهم کمثل الذی استوقد اعلام کے ابن قیم دا او باس کڑے دے چھے قرآن کریم کلا مثالوں نے ذکر کی نو دا دو مثالوں نے پکے راضی یو دا ابو مثال لکہ او کسوئی بی من السمای را روان ایو دا وور مثال لکہ دے کیوئی مثلوں کا مثل اللہ زستو قد نارا وی دا دو مثالوں نے ذکر کی چھے پدے دو کڑے رلوے فیدہ را ابو چی دی دا دا جون بنیادی ضرورت تے او اللہ رب العزتو دا اوبوم ڈیرے پیرا کڑی چی دے انسان دا بدنی ضروریاتو تکمیلا او تکمیلا اگا پا دے اوبو کے دا نو دا روحانی ضروریاتو دا پارے قرآن کریم والا نادل کڑے دے نو دا اوبو ڈیر زیادے فیدی دی دا سے دا وورم زیادے فیدی دی خودوارو کے نقصاناتم زیاد تی کل سیلاب راشی نو اوبو خطرناکی شی کل اوور لگی نور خطرناک شی لکه بجلی دا فیدا خو پکیم شتا و کل کل انسان اونی سی نو نقصان پکیم شتا نو دی دوارو سیزونو که فیدا و نقصان دوار موجود دی نو ذکر آمی سارونا اللہ پاک دل تا عمر کردی دی صورت رعد کے عمر کردی دی انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها نو رستو بیا دور مثال عمر کرده و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیة او متاع زبد مثلو دل تا قرآن کریم دا سے ہوئے لو رستوی ذهب اللہ بنورهم مخ کے نار ذکر کو اور رست نور ذکر کو ابن قیمی دے کے وجہ دارا چھے وور کے دو سیزو ندی یو وور رناور کی او یو اور سودول کوی نو دی چه کلا آمن ناوی نو یو خدا چه دی ایمان که دی رنائی او یو دا چه دی ایمان که دی سودولی نو دی دا ایمان کلا ایمان دی دی که سودول ذکری چه رناتی تلی رضحب اللہ بی نوریم دی چه سونا آمن ناوی نو دون پا جہنم که خپل ځان بس وزی مثالونا قرآن کریم ذکر کی ادا اول مثال لے الممثل بلا مثال کل فرس بلا لجام شیخ رحم اللہ بوے چھ مثال نور کہے نلکا شتر بے مہاری غنشی راٹنگے دے لکا اس چھ پواگو راٹنگی گی نو مسلا پا مثال سر ذہن تا خکوزی گی مسلہم کا مسل اللہ زستو قد نارا دل تکی دو طریقی دی یو طریقہ دا اکثر مفسرین دا یو زمونگا دا استادان دا زمونگ استادان داوی چھ دا آیت کریمہ چھ دے دا کافران سر لگی او مثال دا کافر دے او دا نور مفسرین وی با دے چھ دا دا منافقان تذکرہ دا نو دا مثال دا منافقان سر لگی اول چی مونگے دا کافرانو سر لگون دا مطلب بدائی نبی علیہ الصلات والسلام تے مراد دے کمثل الذی استوقد نارا فمکہ مکرمہ کے نبی علیہ الصلات والسلام دے اسلام دیو بلا کرلا چھ خلقو دین تراش ہے اسلام تراش ہے قرآن تراش ہے لیکن دغ خلق و تران اغلل او غیر دے پیغمبر عزتو نکو دے قرآن عزتو نکو نو نبی علیہ السلام تے اللہ مدینی منورے تا بوتا ہجرتے ہوکو نو قرآنم مدینی منورہ کو بیان آجلے دو قرآنم مل تلڑو قرآن والا تلڑو او دا کسان کافران چیو دی پاغی تیارو کے دا شرک و دا کفر اگا پاتشو وترکهم فی ظلمات اللہ افسرون. معلوم ادا شوا چھ کم قوم دا قرآن اور دا قرآن والا قدر نکی نہ اغا عالم بت رسختی گی اور دین مسئلے و بیان اوری. لکا مکے والا محروم شو دین و رسید مدینے تا دیر وقت دغ شانتے مدینہ دا دے مرکز اغا بیادے دو. روس تو بیا دغا مرکزیت منتقل شو بخارا تا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا شلوے شخصیت تے او غڑر لوے خدمتو کو دا دین اغی خلقو امام بخاری دیر تنگ کرو ایوال عزت نکو یو کلی وے پری خودا بل کلی بتو بل کلی تا بتو بل کلی تا بتو دا سے اغا چکل وفات شو نبیا آغا مرکزیت ختم شا. خیر اخیر کے دا مرکزیت پا دیلی کی قائم شو شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ پلار مدرسہ جوڑا کرلا مدرسہ رحیمیہ شاہ ولی اللہ رائے شاہ ولی اللہ ند دا احادیث پا بر صغیر کے خوارشو بیا خلقو دا اغیس قدر و احترامو نساتو نہ خبر رالا پا دیوبندو لگے دلا نہ دیوبندی والا مرکز کو لکہ دا یو طریقہ جاری دا چھ سو قدر نکی دا غین دین والا پاسی اغز ہے کہ بیار قرآن در سنن نی نو قدر اکا کنین رستو و بیا اور پس اجاڑے خطا تب آغا نعمت نہ ملاوی گی. نبی علیہ السلام دا ممبر دا جوڑے دو نمخ کے اس تو نے حنانہ مشہور واقعی چھ کمرا دا کجوری یو تنو پاگے بانے بناستو تقریر بے کو دا جمعے پورز باندے بیا یو زنانو اغی نبی علیہ السلام و سلام تا درخواستو کو چیز دل ممبر جوڑو ما دا زنانہ دے سڑونا مخ کی پا باد کارونو کے نبی علیہ السلام و سلام لے ممبر جوڑ کو نو نبی علیہ السلام چے کلا پا ممبر بانے کین آستا پا اول دل نو صحیح حدیث کے رازی ضعیف نہ رے بالکل صحیح کرا حدیثو چے دا سی جڑلی دی لکا جوری اغیتا نہیں لکا معشوم چے سنگا جاڑی او بیا نبی کس شوی دے او سینے سرا یہ سینے لگولے دا پاگے تنہ باندے او روس تو دغا تنہ چوا دا قلار شوی دا لیکن دائی تا اشارہ دا چو وی جڑل کنا پیغمبر تے دے خوار آگے نو چو چر تا سوک دا دین والاو قدر نکی لڑشی نو روس تو بیا خپائی نو گویا قدر اکر دین والاو اور قرآن کریم اور قرآن والاو یو توجیح خدا شوالا فدے اعتبار سر دا آیت کریمہ چلے نو دا لگی دا کافران سرا زمون دا استادان دا توجیدا خو خلق وی دا تحریف دے دا تحریف نہ دے دا دینو کے انکار نشتا کسو کے منافقان سر لگی نو لگی دے خو کسو کے کافران سر لگی نو اشارات پا دے کے زکا موجود دی چھ دل تک چھ کما خبر اکڑے دا نو دا اکا خبر دا چھ مخ کے کافران سر ذکر کڑے دا لا یرجعون سمن بکمن عمیون فهم لا یرجعون التویلو ختم اللہ علا قلوبهم علا سمعهم وعلا افسارهم غشاوها نو گویا دا اغی کافرانو چکم صفات تی اغا صفات تی پا دے آیاتونو کے دل تا ذکر کر دی نو دا دین دا معلومی گی کہ کافر سرے لگے نو خیر دے دے گنجائش چکم دے ناغشتا بلا دا چھو اس لگ رستو با اوالا ذکر کو تفسیر بیضاوی کے دے طرف تا اشارشتا چھ دا آیت دو نام کولی شی چھ کافرانو سرے اولا گئے دا خود مونگا استادان کی اگی ہوئی چھ دا رنبنے مثال چھ دے دا را کافرانو سرے چھ کم دے ناغا اولا گوا و مراد تے نبی علیہ السلام دے چھ اگا دائی دے چاپ ایمان روڑو چاپ ایمان را نوڑو او بیا روز تو نبی علیہ السلام اگی اجرتو کو مدینی منوری تے تشریف ووڑو او دا خلق چھ دی ندی فی ظلمات اللہ یبصرون پاتشو. دویم اکثر مفسرین چی دا آیت کریمہ لگی نئیر منافقان سر لگی مسلهم کمسل الذی استوقد نارا یو طرف تا منافقان دی او بل طرف تا اگا کسان دی چی غی ور بل کرده دی یو مشباش ولا او بل مشبابیش ولا مثلهم مشباشوا كمثل الذي استوقد نارا داول مشبابه شوا مشبہ طرف تو منافقان دی ہم سوک دی منافقان دا منافقان سرا یو سو سیزنا اغا موجود دی یو خو منافق دا کی چی دی ایمان خارک آمننا صرف دا دیر پارا آمننا وی چی مال راٹول کی پا غنیمت کی زان بچ کی دا دیر پارا آمننا وی چی رازون دا مسلمانانو کافرانو تورسی بیا خو گورا مشبابی ہی طرف تا درے خبر دا مشبہ گاڑ تشوی اول دا ایمان دا دنیاوی مفادات دا پارخ کارا کن مقصد دارے چھ مومن سرہم راز کافر ترسون دوا اور آگے پوجے سر حیران و سرگردانی مشبہ بھی ہی طرف تراشا دل تم دری سیزو ندی درانا دا پارا شونٹے بلا کڑی دا دیوے بلا کڑی دا درانا دا پارا وورے بل کڑی دے یو خدا درانا دا پارے وور بلکو دویم وور مرشو دریم وور بلون کے اریان پاتشو وور بلون کے اغا اریان پاتشو نو بیا خبر آسان شوا پدے اعتبار سرا اغا دا شوا چی دی دا آمنا دا ویلو پا وجه سر لگ غنطا کی رنا خو اغا بل اکڑلا خود آمنا کی غرزون نورو سمیمان نروڑو نو اغیلا دیر دوام نو نو ترکهم فی ظلمات اللہ افسرون دی پتیارو کے پاتشو امام مجاہد ہوئی چی منافقانو کم دا آمنا دعوی پا غلط بانے کڑی وا زبانی کڑی وا دا غرانا دا چی دیتی پیدی اخری آمنا سر دون کارو نو کڑلو دا دنیا پیدی او مالو نے حاصل کڑو چی بغیر دا دینے نشو حاصل ہو لے او زہب اللہ بی نورہم امام مجاہد بی چی اگر دا خبر دا چی صحابو تا پتو لگے دل چی دا غرزیان دی صحابے کرامو تا دا دی دا نفاق او دا کبرو پتا او لگے دل یا دا چی آمنا دا رنا دی بلکڑلا نو زہب اللہ بی نورہم اگر خکارا پا دیشو چی وی انا معکم اقوالا لکنا انا معکم چی وی نرنا اگر ختمش ولا دو طریقو سرا دا آیت کریمہ منگو لگو یو دا کافرو سرا او دویم دو منافقانو سرا فلما ادوات ما حولهم ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دیکھے او دری ترجمی دی او دا ترجمے پک زکا جوڑی گی چی دا ازوا دے کے دو احتمال دی یو احتمال دارے چی دا لازمی دی شی دا فعل او دویم دا چی دار متعدی شی یو دا چی لازمی شی او دویم دا چی متعدی شی پدے اعتبار سر با دو ترجمے کو اب یا درم ترجمہ اغام پدے آیت کے پا اغے اعتبار سر بکو چھے ما موصولہ یا موصوفہ بجوڑو او عبارت بے دا امکنہ و دا زینو ناخلو رنبنے ترجمہ فلما ازاعت ما حولہو متعدی مانا کو کلچے روخانک دیورا کلچے روخانک دیورا اغا سیزونو لرا اغا زیونو لرا چه اغا دور بلون کی ناگر چاپی رو فلما ازاعت ما حوله کلچه روخانک دیور اغی سیزونو زیونو لرا چه دور بلون کی ناگر چاپی رو زہب اللہ بنورهما بوتلا اللہ رنا لدینا دوی مانا دوی ما لازمی ازاع لازمی فلما ذات ما حوله کلچ روخان شو پخپلا کلچ روخان شو اغا سیزونا چه کم دور بلا ان کی نا گیر چا پیرو دو معنی شوی درم احتمال دارے ازاعت کے دا زمیرو دا فاعل ور تراجے دے او ما موصولا یا موصوف جوړو خو عبارت ته د امکنونا د زینونا گویا دا بد ازاد مفعول فيه جوړو دا ما حوله چ دی دا بد ازاد د پاره مفعول فيه جوړو معنا بداشي فلما ذات ما حوله چکلا اور روخانه شو پاغ زینو کې کله چې اور روخانه شو پاغ زینو کې چیغا دا دی اور بلون کی نا گیر چاپے ردی زاب اللہ بنورہم زاب اللہ بنورہم بوتلا اللہ رنا ردینا زاب اللہ بنورہم سنگ چرے ابن قیم پاوالے سرما ہوئے دا سی تفسیر قاسمی کیوں دی اور کے دا غدوہ سیزونا دی الاشراق والاحراق یو سودولی یو رنا ورکولی نو اشراق خو ختم شو رنا خو بدی سرنی او احراق پاتره دا رنا بدی سر پا پولیس راتم نی صورت حدید کی رازی دی چکل پا پولیس رات روانی گی نو مومنان تبوی لگ انتظار دا منگو که نقتبس من نورکم چه منگا ستاسو رنا واخ ستاسو پر رنا لڑشو ستاسو نرنا واخلو دی تبوی لیشی ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا زی دنیا تعال تک رنا واخ لے نو گویا رنا رضی چوا اگر ختم شولا نو مطلق رنا ختم شوا او سوالی دل خوب اخفل دے باندے اگر موجود دی زہب اللہ بنورہم بوتلا اللہ رنا رضینا او چی رنا لڑش نو تیار پاتشی وطرکاهم فی ظلمات لا افسرون وترکهم او پریخودل دی یا پریگ دی دی وترکهم او پریگ دی دی پی ظلمات ان پدا سے تیرو کے لائف سرونا چنوینی حس شے پی ظلمات ان لائف سرونا ما حولہو اس شے نوینی دا اللذی چمک کے ذکر شو نو زمون چکم توجیہ وا پاغی خو اشکال نشتا نبی علیہ الصلات والسلام تے نہ مراد دے او غیو تن دے خو لیکن دو جمہور چ کما توجیہ دان پاغی بانے بہ با اشکال راضی شیرا الذی دای دے دے کہ مفرد ذکر کرے دے نچ دے ول ذکر کرے دے کسان خو ڈیر دی منافقان خو ڈیر دی پیغمبر یو دے او منافقان ڈیر دی نہ ایک بیا توجیحات مفسرین اگر کی کلوی چی دا اللذین جن سے مستوقد مراد دے سڑے تے خاص دنے مراد ہو جن سے چووی نے قلت و کسرت پک دوارا را لے لو نو دا کسرت مانا پک را لے لے پا دے وجہ سرا رستو دیتا دا جمع زمیرون ہم راجی کری دی کنا بنورہم ترکہم لا یبصرون دے رمانے رعایت کرے دے یو توجی خو دارا دویم دا سوکوی مخکتی یو ٹکی مضاف امانا کمسل الفوج اللذی استوقد نارا کمسل الفوج اللذی استوقد نارا نو اللذی کے دا لفظ رمانا دوار رعایتی لیکن من او ما کیم دا قانون دے چی دا لفظ رمانا دوار رعایتی دا لفظ رعایتی کردے استوقدا مفرد ذکر کردے او دا معنا رعایتی کردے نو لا یبصرون دے جمرو سمن بکمن عمیون فهم لا یرجعون دو قسم ڈلی دی پدے کی یو ناقابل علاج ہو اور دویم قابل علاج ہو ناقابل علاج ہو چی دروغیدون دی درغیدون دی سر بخوری دائی ذکر سمن بکمن عمیون سرکی دویم ڈلا اگرہ چه قابل علاج ڈلدا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم داغی علاج کی دیشی او دا چه پکی کم دی سمون بکمون عمیونو نو دا دی دا سر نا علاج نشی کے دی سمون بکمون عمیون هم سمون دی کان دی گنگیان دی راند دی سمون بکمون عمیون دی کان دی گنگیان دی ڈاند دی فهم لا یرجعون نا دی نرا واپس کی گی دخپل گمراہ نام لا یرجعون عن الدلالتی تفسیر جلالین دخپل گمراہی ندی نہ را واپس کی گی. ظاہر کے اشکال لازی دل تداوی فہم لا یرجعون زکت سمن بکمن عمیون ورپسی آیت را روان ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم تا دین دا معلومی گی لذہب بسمعہم وابصارہم چی ابصار و سرشتا او سمع و سرشتا نو سمن عمیون خو ندی چی ابصار و سمع چا سریئے خو سمن عمیون نی نا آیت کی ظاہراً تعارض گنتا کے معلومی گی. نو یو جواب خو منگو کو اگر دا چی دغا جدا ڈالا دا دا جدا ڈالا دا یو ناقابل علاج و بل قابل علاج دوی مدارا چی اسے کو دیر خی خبری کولی شی لیکن حق لچاڑا گان دی اسے گنگیان ندی حق لگنگیان دی الساکتو عن الحق شیطان اخرسو دا حق نچی چپ پاتی شی نگنگی شیطان دے دا نچی جبے نچلی گی دا تماکو چی کلبولی نہ پو بوجھن باندھے پاس دان گیا دو نہ شوری جو اکڑی ہو لیکن بانگ نہیں شیویلے تو بانگ ہوا چاڑا رے اکامتوں کا چاڑا رے بانگ ہے اکامت نہ رے اپ بولے کہ چگی اباسی دین لے چاڑا رے دے بل لین کے ڈیر مخ کے رے دا سے دا دین دا پار دے کن دے او دا غرض خبر چی اور دا دنیا پیدا پکی اغیل دی کانا ندی سمن بکمن عمیان فهم لارجون دا حق وینا پا اعتبار سرا گنگیان دی دا حق اور دلو پا اعتبار سرا دی کانا دی لیکن قرآن کے راضی کنا وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَفْسَارًا وَأَفْئِدَا فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَفْسَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ اِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ دان دامون خو برابر دی سمع ابصار افئده ولا ور کڑی دی خو فائدہ ولا نہ ور کی فما اغنا عنهم افئدتهم هم سمن بکمن عمیون د یوم مبتدا ډیر خبرونه راتلی شي کني شي راتله مسله لګه اختلافی د په نحو کې ابن مالک الفیه کې ذکر کړی له شرب نقیل بیا خو وضاحت کړی دی کسو کوئی چی دیو مبتدا دیر خبرون رازین یو هم مخی رو باسا هم سمون بکمون عمیون اکسو کوئی نرازین آری او سر هم رو باسا هم سمون هم بکمون لکا وهو الغفور الودود ذو العرش المجیدو دیو هو را پارا دا طول خبرون دی اچھا سو کہ نمانی نیپا کتابی رو نکی چی وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش المجید سم اگا بیماری چی انسان بیا آواز نوری عرب وی قناتن سما سما اگے توی چ انتہائی سخت توسیزی بکم اگ بیماری چ رہے پوجے سر انسان خبر نہیں چکولے فہم لا ارجعون دا جملہ خبریہ پمخ کے جملے خبریہ باندے عطف فہم لا ارجعون دی نہ واپس کی گی د زلالت نہ ہدایت طرف تام نو معلوم اداش والا چھے حقیقتن نڑاند دی نکان دی نچاڑا گان دی خور حق دا پارا عرص عرص دی کہ پیغمبر ور تا معجزات پیش کرل کہ دلیلون ایو تا ذکر کرل کہ شکوک شبہات والا ختم کرل نو بس اکا دس پیلا کہہ رہا نیغنش والا